Een van die bedrijven is het beveiligingsbedrijf G4S. Lisa Hillegehezen werkt voor dit bedrijf en vertelt wat ze hier aan de controle heeft gehad. Zelf zou ik wel willen weten hoe het met mijn gezondheid gesteld is. Maar dat doe je minder snel, omdat je het idee hebt dat het goed gaat. En G4S heeft aangeboden om dat extra te kunnen testen. En dat vond ik wel fijn. Wat leuk was aan een persoonlijke gezondheidscheck is dat ze heel veel tips en tricks gaven. Ook al was je al goed bezig op dat onderdeel, dan kon je alsnog tips krijgen van hoe het nog beter kon. En zeker de onderdelen waar je minder op scoorde, dat was wel handig. Ja, op dit moment worden deze gezondheidschecks vooral aangeboden door commerciële partijen die hier veel geld voor vragen. Hier hoor je een fragment uit een promofilmpje van zo'n commercieel bedrijf. Als voorbereiding op het gesprek vragen wij u een vragenlijst in te vullen over een aantal onderwerpen over uw leefstijl. Zo krijgen wij inzicht in uw gezondheid en bereiden wij ons voor op de check. In de apotheek testen we uw gezondheid door een aantal belangrijke lichaamswaarden te meten. We nemen de resultaten van de metingen met u door en voorzien u van deskundig advies. Aan het einde van het gesprek weet u hoe uw gezondheid ervoor staat en wat u kunt doen om gezond te leven. Thuis kunt u verder aan de slag met het persoonlijk adviesrapport dat u na afloop van de check ontvangt. Is het misschien een idee dat de overheid zo'n gezondheidscheck aanbiedt aan alle Nederlanders? Of zorgt dit juist voor overbelasting van de zorg waar het al aardig krap is? Ik ben benieuwd hoe jij aankijkt tegen dit onderwerp. Vind jij het een goed idee dat iedereen zich jaarlijks volledig laat checken op zijn of haar fysieke gezondheid om zo ergere ziekten vroeg te ontdekken? Of vind jij zoiets onzinnig en vooral een verspilling van tijd en geld? Ik praat graag met je verder aan de hand van de volgende stelling. Nederlanders moeten jaarlijks een volledige gezondheidscheck doen. Dus Nederlanders moeten jaarlijks een volledige gezondheidscheck doen. Dat is dus de stelling van vandaag. Eens of oneens, bellen kan er 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Kan dat allebei niet, dan kun je ook een voice-appje achterlaten via de gratis NPO Radio 1-app. Dan kun je dus op het microfoon-icoontje drukken en dan komt je spraakbericht bij mij binnen. Maar anders ben je meer dan welkom om te bellen naar 0800-1121. Ik spreek je zo. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round and get to find. I'm not the man they think I am at home. Raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand. Just my job, 5 days a week. A rocket man, Elton John en Rocketman op NPO Radio 1. Ja, vind jij het een goed idee dat iedereen zich jaarlijks volledig laat checken op zijn of haar fysieke gezondheid om zo ergere ziekte vroeg te ontdekken? Of vind jij zoiets totaal onzinnig en vooral verspilling van tijd en geld? De stelling is dus dan ook, Nederlanders moeten jaarlijks een volledige gezondheidscheck doen. Eens of oneens, bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Elise. Goedemorgen, Elise. Goedemorgen, Mai. Hi, Elise. Hi. Ja, het klinkt heel dubbel wat ik nu ga zeggen. Ik ben het eigenlijk oneens met de stelling. Vertel. Kijk, een volledige gezondheidscheck-up... Nee, daar ben ik het niet mee eens. En je mag gerust weten, ik ben zelf ex-borstkankerpatiënt. Mm. Ik word iedere 2 jaar gecontroleerd. Ik word ook iedere 5 jaar gecontroleerd op eventuele baarmoederhalskanker. Yeah. En al dat soort dingen meer. Plus nog een keer, we betalen ons blauw aan zorgpremie. Ja. Yeah. En dan komt dat er nog een keer bovenop. Weet je, ik heb zelf een minimuminkomen. Weet je wat er met mijn zorgpremie gebeurt dan? Ja. Want de mensen met een goed gevulde portemonnee, die kunnen zich dat allemaal veroorloven. Mm-hmm. Maar voor jou maar is het natuurlijk... Maar de mensen met een kleine portemonnee, die zijn zometeen weer de pineut. Ja. Hey, en Elise, kijk, maar jij zegt dan zelf... Ik ga iedere keer als ik opgeroepen word voor mijn mammograaf, mm-hmm, en voor mijn baarmoederhalskanker, ga ik iedere keer braaf naar de GGD en laat ik alles checken. En tot nu toe ben ik nog al die jaren, 13 jaar lang ben ik nu inmiddels schoon. Ja. Maar ik zeg dan op mijn beurt van, ja. Zo'n hele check, dat is dan eigenlijk... Doorslaan. Ja, precies. Dat vind jij dan overdreven. Terwijl, ja, je kan ook zo bedenken dat... het blijkt dus dat veel vrouwen dus met zo'n HPV-test... dat ze een uitnodiging krijgen en dat ze dus ook heel vaak toch niet opkomen dagen... omdat ze er geen tijd voor hebben of geen tijd voor maken. Je mag gerust weten, hoor. Zo'n ene bek, daar word je ook niet vrolijk van. Nou, ik weet het zelf ook. Ik heb het zelf ook moeten doen. En daar word je inderdaad niet vrolijk van. Ik heb hem nu 2 keer zelf gedaan en dat is een stuk prettiger. Oh. Ja, ik heb om een zelftestkit gevraagd. Mm-hmm. Want de GGD die gaf bij mij aan van, maar mevrouw, als u het vervelend vindt, of mijn huisarts was het zelfs, die zei van als je het vervelend vindt om die ene bek steeds te hebben, dan mag je om een zelftest... kit vragen. En dat heb ik de laatste twee keer heb ik dat gedaan. En dat vond ik een stuk prettiger. En de uitslag was gewoon hetzelfde. Ik was schoon. Nou, dat is goed om te horen, Elise. En met zo'n zelftest kunnen vrouwen het ook gewoon zelf thuis doen. En dan is die barrière om naar de dokter te gaan is wellicht wat kleiner om het dan zelf op te pakken, inderdaad. Hé, Elise? Ja, kijk, weet je, mocht uit de test komen dat ze in geval van twijfel, dan word je altijd wel opgeroepen. Dat weet je ook en dat staat ook in de begeleidende brief. Maar de handleiding, het is heel eenvoudig. Het is zo. Nou, ik was met een paar minuten was klaar. Ja, ja. Elise, goed dat je belde en ik hoop dat je gezond blijft. Dank je wel. Ja, oké. Okay. Hey, fijne uitzending verder. Komt goed. Joejoe. Joe, bye bye. Doeg. Ja, de stelling is, Nederlanders moeten jaarlijks een volledige gezondheidscheck doen. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Elise zegt dat is een beetje overdreven, dat is too much, dat moeten we niet willen. Maar check dus wel zoveel mogelijk, inderdaad, zelf. En er is ook gebeld door Frank. Goedemorgen, Frank. Hoi, Mai. Hi, Frank. Mai, ik ben tegen de stelling. Maar wat is tegen? En natuurlijk niet direct, maar vooralsnog zeg ik, het is niet nodig. In die zin. Wel, denk ik, voor vrouwen heel belangrijk, inderdaad. Nee, in algemene zin. Het darmonderzoek, dikke darm. Sowieso. Voor vrouwen, borstonderzoek. Maar jullie kunnen er eventueel ook zelf palperen, zoals het heet. Hè? Kijken waar die knobbeltjes zitten. Al dan niet goedaardig. Dus darmonderzoek wel. Borstonderzoek en niet te vergeten het uitstrijkje. Ja. Dat vind ik drie heel belangrijke speerpunten. En in de diagnostiek, wat de ziekte het verloop verder betreft, ja, dan kunnen mensen gewoon op termijn doodziek van worden. Met andere woorden, ik denk dat dat heel belangrijk is om daar in de basis naar te kijken. Ja. Hey Frank, maar moeten we dan niet juist zo'n uitstrijkje of zo'n test verplichten juist? Ja, verplichten. Omdat je dus heel vaak ziet dat mensen inderdaad, omdat het je krijgt een uitnodiging, maar mensen openen dan zo'n envelop en hebben ook heel snel de neiging om het opzij te zetten. Van, joh, nu heb ik geen tijd. Dat komt later wel. En daardoor zie je natuurlijk best wel wat schrijnende situaties en wat vervelende situaties die dan als gevolg, zeg maar. Bij mijn moeder, heel kort, bij mijn moeder had de thuiszorg het ontdekt met haar borst te wassen. Kun je nagaan. En toen zat het er al, is gebleken 5 jaar. Maar andere woorden, 5 jaar. Ja. In die drie, aandoeningen, potentiële aandoeningen, inderdaad, daar ben ik een voorstander voor om dat verplicht te laten zijn. Want als het namelijk een kanker is in wording, hè, een kleine tumor, die wordt alsmaar groter meestal, mits je niet goedaardig is, ja, dan ben je vaak te laat. En bij die aandoeningen die ik net noemde, het uitstrijken heel belangrijk, hè, ook voor de baarmoederhals en ga maar door. De darm, inderdaad, kan het ook heel snel gaan. Ik denk aan Henk Kool, de hoofdredacteur van de Gaykrant, die bij mij toen woonde in Best. Mm-hmm. Inmiddels woon ik nou in Veldhoven. Daar is het ook heel snel gegaan, ofwel progressief. Met andere woorden, belangrijke bakens bij een mens. De darm dus verplicht. Eenmaal per jaar in ieder geval een oproep. Of je eraan wil voldoen is een tweede. Maar ik denk wel dat het een heel belangrijk baken is in jouw algehele gezondheid. Ja. Het uitstrijken, ook een oproep per jaar. En Frank, en de rest heb je eigenlijk gewoon geen mening over. Want je kan ook denken, we kunnen dus een volledige check doen. En zo'n volledige gezondheidscheck gaat dan bijvoorbeeld om een bloedtest, een cholesteroltest, een scan van het hele lichaam, een fitheidstest bijvoorbeeld bij een sportarts. Ja. Daarbij kun je natuurlijk ook bepaalde dingen opsporen, gezondheidsproblemen wellicht. Ja. Jij zegt zoiets van, joh, zo'n jaarlijks, dat is niet nodig. Nee, vooralsnog vind ik dit niet nodig. Die drie hoofdpunten die ik net zei, die vind ik voor mezelf, vind, hè, maar dat is heel persoonlijk. Ik vind die heel belangrijk. Over het algemeen is het denk ik zo, als jij je niet lekker voelt, dan ga je vanzelf wel naar de dokter. Maar bij een tumor die in wording is, die aan het groeien is, kun je maanden daar geen last van hebben. En pas last krijgen als het te laat is. Heb jij een kleine afwijking in jouw lichaam, ik noem maar wat diarree of hoofdpijnen, et cetera, dan ga je op een gegeven moment toch naar de dokter toe. Hè? Ja. Maar bij een tumor of bij tumoren of populair gezegd een kanker, ja, die dingen, en vooral bij de vrouw en de man, ook bij de man prostaat bijvoorbeeld, zou ook denk ik één. Maar ja, als je dus inderdaad je niet lekker voelt of fysieke klachten ineen krijgt, dan kan het natuurlijk soms gewoon te laat zijn. Sommige dingen zie je natuurlijk niet. Ja. Ja, daar ben ik helemaal met jou eens. En het is natuurlijk een hele rare vergelijking, maar we gaan ook twee keer naar de tandarts om alles even te checken of alles goed staat. Ja. Of er geen gaatjes zitten. Dus ja. Zo'n hele lichaamscheck zou dat misschien. Een rare vergelijking. Ik denk dat het een normale menselijke vergelijking is. Maar nou pakken we denk ik in één keer heel groot aan. Ik voor mezelf blijf bij de punten. En het is voor verbetering misschien vatbaar. Dat kan heel goed zijn. Maar in deze denk ik op dit moment, deze drie zaken waar je heel vaak hoort van een tumor. Ja. Die vind ik die je jaarlijks moet doorlichten, laat ik het zo zeggen. Duidelijk, en een bloedonderzoek kun je altijd nog laten doen. Kijk. Frank, dankjewel voor het bellen. Maar jij ook weer bedankt. Hè? We spreken elkaar. Tot ziens. Doei. De stelling is, Nederlands moet jaarlijks een volledige gezondheidscheck doen. Je kunt dus bellen naar 0800-1121. Of appen dus zoals ook Mark van Holten. Die zegt, goedemorgen, ik zie dit niet zo zitten. En je hebt nu al groepen die gecheckt worden, zoals darmonderzoeken bij mannen boven de 55. Ze weten dan precies wat ze moeten onderzoeken bij bepaalde groepen. Dus lekker zo laten. Groetjes Mark. En Ron zegt, moeten. Laten we eerst de vaccinatie verplichten, dat al dus Ron. De stelling is, Nederlands moet een jaarlijks een volledige gezondheidscheck doen. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Understand. De Bee Gees met Staying Alive op NPO Radio 1. De stelling is, Nederlands moeten jaarlijks een volledige gezondheidscheck doen. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. En is gebeld door Carlijn. Goedemorgen, Carlijn. Goedemorgen. Hi, Carlijn. Hi. Nou, ik vind verplichten nooit een goed idee. Maar ik vind zeker wel dat ze het mogelijk moeten maken. Ja, toch wel? Ja. En waarom? Nou, ik denk dat het gewoon sowieso heel veel kosten kan schelen en levens kan redden. Uh-huh. Omdat bij vroegtijdige opsporing van heel veel dingen de ingreep nog vrij simpel is. Ja, en de behandeling zijn nog, als ze nog vroeg zijn, dan, dan is het natuurlijk ook, ook natuurlijk prettig. Als de behandeling snel ingestart kan worden, op lange termijn natuurlijk ook. Ja. Dus ik ben eigenlijk wel voor, maar ik ben niet voor verplichten. Want ik hou niet zo van verplichten. Maar ik vind wel dat het mogelijk gemaakt moet worden. Want ik denk ook dat het wel kostenbesparend is. En dat het daarmee dus ook wel rendabel is. Of dat het wel mogelijk moet zijn om mensen dat gewoon voor een laag bedrag of gratis te laten doen. Als ze dat willen jaarlijks. Ja, ja, want ik denk dat iedereen wel eens heeft van joh, ik zou dat toch wel graag een keer willen checken. In ieder geval, ja, ik heb heel vaak dat ik dan denk, ik zou toch wel even willen weten hoe alles erbij staat. Ja, je kunt niet naar binnen kijken. Dat is gewoon zo. Nee, of alles goed werkt. En of, maar ook dat je toch wel wil weten, mochten er dus dingen zijn waarbij ze zeggen, joh, let erop. Ja. Dat je dan vroegtijdig al wellicht je gezondheid kan aanpassen. Ja, of dat er inderdaad aan gedaan kan worden. In ja. Ja, allerlei vormen van kanker en dat is gewoon dat maakt heel veel verschil, denk ik, of je daar vroeg bij bent of dat het stilzwijgend zich ontwikkelt. Ja, dus verplichten niet, maar wellicht wel toch zoiets aan kunnen bieden voor een laag bedrag of eventueel gratis. Nou, gratis is altijd mooier. Maar ik begrijp dat dat niet altijd mogelijk is, maar dat het in ieder geval wel voor iedereen bereikbaar is die dat graag zou willen. Want het is nu inderdaad mensen met genoeg geld die gaan naar zo'n full body check-up. En dat is hartstikke mooi. Maar de andere mensen die komen ook nog in het zorgsysteem terecht als ze dat hebben. En als de kosten daarvan dan dus toch veel hoger zijn omdat de behandelingen veel gecompliceerder zijn, dan kun je het ook wel gratis verstrekken, denk ik. Carlijn, ik noteer hem. Ja. Dankjewel voor het bellen. Ja, graag gedaan. Tot ziens. Fijne avond. Doeg. Ja, er is ook gebeld door Erwin. Goedemorgen, Erwin. Goedemorgen. Hi, Erwin. Een jaarlijks check. Bullshit. Niet aan beginnen, zeg jij dus. Nee, want je gaat op al toch onbewust een situatie angst ondergaan. Dus oftewel, je hebt angst voor de angst. Ja, precies. Dus eigenlijk gaat het bij jou meer om, het is beter om gezond te leven dan te checken en toch een bepaalde schijnveiligheid te creëren, zeg je eigenlijk. Als je erin doordraaft, dan word je niet begonnen. Ja. Dus je wordt van alles bang. Ja. Dus eigenlijk in principe alles wat je aanraakt, alles wat je meemaakt, of je nou door het bospad loopt, of dat je nou in het water springt, of die angst, die pure angst wat in de mens zit, ja, daar gaat het op kapot. Want je denkt, godverdomme, sorry voor dat woord, maar als je het begrijpt, je bouwt een bepaalde angst op. Hetzelfde met die coronavirus. Bijvoorbeeld ook. Ik heb al. Maar goed, we hebben nu niet over corona, we hebben nu over de jaarlijkse gezondheidscheck. Erwin, dank je wel. Erwin? Erwin? Ja. Ja. We gaan even verder. Vertel maar. Over de angst. Het gaat gewoon puur om de sypetware angst. Ja. Kijk, inderdaad, en ik geef Elise helemaal gelijk daarin. Zodra je iets gaat voelen aan je lichaam wat niet klopt, dat kan voor een man, voor een vrouw, maakt niet uit. Dan ga je toch een check-up doen. En dan, ja, of het nou net te laat is of niet. Of, maar als jij niets voelt, dan ga je ook gewoon door met je leven. Ja. Erwin, goed dat je ook even belde. Dankjewel. Oké. Joejoe, bye. Nederlanders moeten jaarlijks een volledige gezondheidscheck doen. Dus, en er is ook gebeld door... anoniem? Hallo? Hi. Hallo, u wilde anoniem bellen? Ja, dat ben ik. Hallo. Nederlanders moeten jaarlijks een volledige gezondheidscheck doen. Ja. En bent u het mee eens of oneens? Daar ben ik het dus mee eens. Oh, eens. En waarom? Ja. Nou, ik zal even het verhaal vertellen. Ik ben op een gegeven moment... had ik een futtertje in mijn linker borst, zou ik maar zeggen. En toen zei ik tegen de dokter van god, ik heb zo'n raar gevoel. Wat zou dat nou zijn? Oh, niks aan de hand, zei hij. Totdat ik op een gegeven moment op de televisie over het vrouwenhart had. En toen ben ik dus naar Utrecht gegaan. En omdat ze daar gespecialiseerd waren op vrouwenharten. Dat is die Janneke Bittekoek of iets dergelijks. Ik ben even de naam kwijt. Maar toen bleek het dus inderdaad, die hart, dat het hart dus niet goed klopte. Het was aan het vibreren. En nu zit ik dan met zo'n ding. Wat dan dat het hart moet gaan regelen. Nou, en dan denk ik op een gegeven moment... En nu heb ik allemaal bloedproeven en weet ik veel wat... en ze kunnen niks vinden. Want ik blijf namelijk heel erg moeder zijn. Mm. En het schiet niet op. Terwijl ik dus heel... Als ik lig en zit, voel ik me goed. Nou... Nu proberen ze dus weer het... ik heb niks, zeggen ze dan. Maar ik vind inderdaad, als je een heel gezondheidstoestand doet... Nou, dan eens per jaar, wat is daar mis mee? Hmm. Ja. Ja, dat had u wel ook vrij prettig gevonden, denk ik, hè? Dan nee, maar als je nou een dokter hebt... Dus die dan waar je naartoe gaat... En ik heb helemaal geen last van hysterische buien. Van, oh mijn hemel, als ik maar iets voel of weet ik wel wat. Mm-hmm. Nee, ik ben er gewoon naartoe gegaan. En dan zeg ik gewoon, het is net als een auto die piept of weet ik wel wat. Dan zeg je toch ook, god, kijk u het even na. En eens per jaar, mijn hemel, wat is dat? Ik begrijp het niet, wat is daar mis mee? Ja, dus nou, u zegt gewoon, zo'n jaarlijks gezondheidscheck, dat zou gewoon prima moeten kunnen. En, ja, en volgens mij is er in Amerika, is dat gewoon, dat is heel normaal. Ja, wat ik weet is in Spanje en in Japan is dat hartstikke normaal inderdaad, om dat jaarlijks te doen. Ja, ik begrijp... sommige dingen. Ik vind niet dat je voor elk wisselbadje naar de dokter gaat. Ja. En dat doe ik ook niet. Ja. Maar. Ja, gewoon even nakijken. Ja. Nou, ik begrijp. U heeft uw punt gemaakt, mevrouw. Ik noteer hem. Dank u wel voor het bellen. Okay. Tot ziens, dag. En we hebben ook nog appjes gehad van Erdegroot. Die zegt, ik had het er gisteren nog over dat het eigenlijk best speciaal is dat je jezelf, als alles goed is, nooit van binnen zal zien. Je draagt al die organen met je mee zonder ze zelf ooit te hoeven zien. Gerde zegt, ik ben niet met de stelling eens. Ziek worden hoort bij het leven. Zelf zorg ik dat ik zo gezond mogelijk leef. Gezond eten, bewegen en vooral mij nergens zorg om maken. En blijven dansen helpt hoor, Mai. Dank je. Goed om te weten, Gerda. En Marie die zegt, ik vind het een beetje onzin. Je hoeft je echt niet elk jaar te laten checken. Je voelt zelf al wanneer er iets niet goed is. En dat kost echt veel te veel geld. En tot zover dit onderwerp. We gaan naar het volgende onderwerp. Ja, bij veel universiteiten en hogescholen kun je vaak een biertje drinken met wat klasgenoten. Maar binnenkort kan dit misschien allemaal niet meer. De Universiteit van Amsterdam heeft besloten een nieuw alcoholbeleid te hanteren die de focus legt op de norm waarin alcoholgebruik niet vanzelfsprekend is. Alcoholvrije biertjes op de kaart dus. Hoogleraar Economie en Bedrijfskunde Jan Bouwens werkt bij de Universiteit van Amsterdam, waar als eerste alcohol in de ban gaat. Hij vertelt op deze zender in het programma Blok en Twan hoe hij naar de nieuwe regels kijkt. De onderwijsinstelling heeft zeker een zorgplicht. De vraag is alleen of dat de manier waarop dat wordt, of dat goed is op de manier waarop het wordt gebracht. Het wordt gebracht onder de titel van alcohol in een academische omgeving eigenlijk best gek. Hè? Alsof het niet zeg maar de norm mag zijn, dat niet langer de norm mag zijn dat mensen wel eens alcohol tot zich nemen. En bijvoorbeeld naar een afstudeersessie waarin iedereen zijn diploma heeft gekregen of haar diploma heeft gekregen, dat je daarna een receptie hebt waar sommige mensen soda drinken en andere mensen een alcoholhoudende drank drinken. Ja. Ik denk dat dat heel normaal is in een academische omgeving. Ja, alcohol lijkt altijd hand in hand te gaan met het sociale leven van studenten. Maar er is er niet een cultuuromslag nodig om de gewoonte rondom drankgebruik te veranderen. Folia ging de straat op en vroeg aan studenten of de universiteit zich zou moeten bemoeien met het drankgebruik. Het zou wel een goede zijn. In ieder geval denk ik gewoon informatie geven over wat inderdaad een zware drinker is en dat soort details. Ja, ik denk niet dat de UvA heel veel effect daarop heeft. Het is een autoriteit en ja, studenten sowieso echt aan afzetten meestal. I think the university can do much in terms of alcohol. It can do a lot of in terms of mental health. Als ik op een voetbalvereniging ben en ik drink daar 10 glazen bier, dan heeft de universiteit daar niks mee te maken. Especially housing, as a lot of students don't have a house. So they are going from friends to friends, staying only on parties, because that's the only place where they can sleep. So then they're drinking more. Want als het er niet ligt, dan ben je ook niet geneigd om het te pakken. Yeah, maybe it would help. But to an extent, people are gonna, if they want to find more alcohol, then they're probably gonna go to other places to look for it, right? They are trying to do some weird things as ban alcohol or ban smoking cigarettes, which doesn't help in the situation of the students, and they are not attacking the crucial problem. Ja, toch kan alcohol zeer schadelijk zijn voor je lichaam, zeker als je jong bent. Het is bijna 7 jaar geleden dat de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie werd verhoogd naar 18 jaar. 7 jaar alweer, dat gaat snel. Maar dat heeft geen effect gehad op de jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar. Zij drinken nog meer dan elk andere leeftijdscategorie. Hoogleraar keel, neus, oor en heelkunde Jeroen Jansen vertelt over deze gewoonte bij RTL Nieuws. Als alcohol nu zou worden uitgevonden, zou het echt uitgesloten zijn dat het op de markt kwam. Het heeft zoveel gezondheidsnadelen en sociale nadelen. Dat kwam nergens door een keuring heen. Je ziet de macht van de dranklobby heel duidelijk terug in het reclamebeleid. Geniet en drink met maat is echt een slogan die is uitgevonden door de alcoholindustrie. Het is een slogan die aan iedereen overlaat wat hij zelf met mate vindt. En dat is natuurlijk wat de drankindustrie graag wil, dat we ons toch te buiten gaan aan de drank. Je ziet het drankgebruik bij ons terug, ja, in eigenlijk alles wat er maar gevierd moet worden. Een gelegenheid waar je bij elkaar komt, zeker als het na het middaguur is, is het standaard dat daar drank bij hoort. Het is echt een traditie, het is echt verankerd in onze maatschappij. Ja, de studententijd is een periode die vaak gepaard gaat met veel alcoholgebruik, met alle gevolgen van dien. Nu ben ik heel benieuwd hoe jij hiernaar kijkt. Moeten onderwijsinstellingen het alcoholgebruik van studenten niet ontmoedigen? Of vind je dat onzin en moeten studenten juist kunnen genieten van hun studententijd? Ze maken het overigens maar 1 keer mee. Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Alcohol hoort niet thuis op onderwijsinstellingen. Dus alcohol hoort niet thuis op onderwijsinstellingen. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn-out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña colada, my lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Pina Colada song natuurlijk op NPO Radio 1. De stelling is: alcohol hoort niet thuis op onderwijsinstellingen. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Jacco. Goedemorgen, Jacco. Hey, goedemorgen. Ja, een onderwijsinstelling. Ik kan me niet voorstellen dat daar alcohol wordt geschonken. Natuurlijk wel bij een sociëteit of een of andere studentenvereniging, koor of zoiets. Alleen je op hebt onderwijsinstelling, daar wordt toch geen alcohol geschonken? Nou, ik weet dat in ieder geval, ik zat op de Hogeschool van Amsterdam. En ja, ja. Daar had je dan inderdaad zo'n café ernaast. Dat was dan wel, dat werd, nou ja. Gelieerd of zo. Ja, door de hogeschool. En ja, daar werd natuurlijk wel gewoon een biertje genuttigd, zo na een examen. Ja, maar als dat dan echt met elkaar verbonden is, ja, nee, dat is ook zo. Studentenverenigingen zijn soms ook aan een universiteit verbonden, inderdaad. Mm-hmm. Maar jij vindt dat vind je dus per se niet zo heel erg. Alleen wel als het gaat over dispuut en verenigingen? Nou ja, ik bedoel, dat is meer een sociaal gebeuren, dat is geen onderwijs. Mm-hmm. Dus zeg maar dat als je dat loskoppelt en als ze niet kunnen terwijl drinken. Terwijl bij dispuut en juist op die verenigingen juist de grootste problemen. Heel veel gedronken. Ja. Ja, maar als zij naar het dispuut gaan en ze willen drinken... Mm-hmm. Dan gaan ze eerst naar de kroeg indrinken en dan gaan ze er dan naartoe. Ja, precies. Dus die studenten die... Ik bedoel... Maar ik vind... Ja, nee, ik moet dat een beetje los zien van elkaar. Die verenigingen en die... Echt een academie of iets. Mm-hmm. Maar ik kan me... Je gaat me toch niet vertellen dat er gewoon op een universiteit ergens bier geschonken wordt? Denk niet in, niet in de kantine. Nee, precies. Nee, maar ik denk, die studenten hou je niet tegen. Nee, het is lastig tegen te houden. Dus anders doen ze het wel ergens anders, zeg je eigenlijk. Ja, je ziet het al op de hockeyclub, bij wijze van spreken. Dat ze al van jong... Nou ja, maakt niet uit. Nee, maar... Nou weet ik niet eens of ik voor of tegen de stelling ben. Wat is precies... Stel het nog eens. Je praat jezelf klem, Jacco. Ja, inderdaad. Nee, dat komt ook voor jou vragen. De stelling is, alcohol hoort niet thuis op onderwijsinstellingen. Ja, niet op onderwijsinstellingen, maar in het sociale gebeuren, ja, daar hoort het wel thuis. En is een onderwijsinstelling soms ook niet een beetje sociaal? Nee, ik vind een onderwijsinstelling een plek waar je je verstand gebruikt. En af en toe, als je jong bent, dan moet je ook af en toe niet je verstand gebruiken. Dat is de sociale kant ervan. Punt. Ik vind het mooi verwoord, Jacco. Oké, dan. Hey, blijf lekker, hè? Hey, goed je gesproken te hebben. Tot ziens. De stelling is, alcohol hoort niet thuis op onderwijsinstellingen. 0800-1121. Je kunt dus bellen naar de studio. Of je kan ook appen, dat heeft ook Jan Bies gedaan. Jan Bies zegt, morgen studenten moeten studeren, niets meer en minder. Dat overmatige drankgebruik kost studiejaren en dus onnodig veel geld en tijd. Ik hoor een vader spreken, denk ik, Jan Bies. Er is ook gebeld door Wim. Goedemorgen, Wim. Ja, goedemorgen. Ja, ik ben net wakker en ik hoorde die stelling. En ik dacht, wacht even, ik ga gelijk bellen. Ik ben het heel erg eens met die stelling. Ja, vertel. Ja, ik weet zelf wat het is. Ik ben zelf verslaafd geweest aan alcohol. En toevallig moet ik vandaag voorlichting geven op een school over alcohol. Oh, wat goed. Ja, dus ja, kijk, het is algemeen geaccepteerd, alcohol. Ja. Het wordt gewoon totaal onderschat. Ja, hoe gevaarlijk het is ook voor zo'n jong lijf, zeg maar. Voor iedereen, maar... Ja, ja. Kijk, in het geval moet ik vandaag naar school. En het gaat om een lagere school. Mm. Dus ik heb genoeg meegemaakt en ik weet wat het is. En voor je het weet, dan ga je gewoon veel te veel drinken. En het is algemeen geaccepteerd. Dat vind ik het gevaar ervan. Ja. Dus jij bent ook wel mee eens dat het gewoon sowieso niet hoort op onderwijsinstellingen, zoals op universiteiten of hogescholen of mbo's. Maar dan bijvoorbeeld, ben je dan ook niet bang dat als het daar dan in de buurt, waarbij het dus ook wellicht wat meer toezicht is, dat het juist daar niet beter is en dat je dan daarvoor zorgt dat juist jongeren dan wellicht ergens anders gaan drinken, waarbij dus minder goed gecontroleerd kan worden? Ja, maar dat kan je natuurlijk nooit tegenhouden. Kijk, als iemand wil drinken, dan doet hij toch wel. Hmm. Op wat voor manier dat ook. Dus, maar ja, ik vind het gewoon niet kunnen. Ik vind het nog steeds gevaarlijk. Want alcohol is eigenlijk gewoon een soort druk, hoor. Ja. Ja, ja, zeker weten, ja. Kijk, ik heb nog steeds trek af. Het is gewoon lastig. Ja. Hoe zorg jij ervoor dat je dan toch niet in die verleiding, zeg maar, wordt meegenomen? Nou, dan denk ik gewoon terug aan de ellende die ik meegemaakt heb door die alcohol. Dus dan denk ik van nou, als ik niet nou iemand voorbij zie lopen, wij spreken in de supermarkt met 3 kratten bier in zijn mee. Dan denk ik van nou, doe je best. Ik ben blij dat ik er vanaf ben. Ik heb het gewoon niet meer nodig. Kijk. Ik ben er niet minder om geworden, om geen alcohol te drinken. Ja, ja. Dat zie ik nu pas. Je leven is mooier geworden eigenlijk, natuurlijk. Gewoon. Ja, zeker weten. Je geniet gewoon veel meer van het leven. Nou Wim, ik denk dat de jongeren heel veel aan je voorlichting gaan hebben vandaag. Dat hoop ik ook. Goed dat je belde. Graag gedaan. Tot ziens. Succes. Dag. Dag. De stelling is, alcohol hoort niet thuis op onderwijsinstellingen. 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Er is ook gebeld door Djoeke. Goedemorgen Djoeke. Ja, goedemorgen mij. Hi. Nou, de vraag stellen is te beantwoorden. Het hoort natuurlijk totaal niet bij elkaar. Onder geen enkele voorwaarde of zo. Maar er is ook geen enkele reden om alcohol op scholen of waar dan ook neer te zetten. Dat is flauwekul. Want die jongelui die dat dan drinken, ook al kunnen ze er nog zo goed tegen, uiteindelijk komen ze meestal niet kruipend. Ze gaan meestal of op de fiets of anderszins met vervoer weer naar huis. En dan ben je gevaar op de weg. Mm. Voor jezelf, dat is niet erg, maar voor een ander ook. En daarom alleen al is het natuurlijk te gek voor woorden. Ja. Dat het beschikbaar is. Ook voor de docenten trouwens, hoor. Daar geldt precies hetzelfde voor. Want die stappen ook op de fiets, in de auto of weet ik veel wat. Dus nee, het kan onder geen enkele voorwaarde wel. Het moet er gewoon niet zijn. Gewoon niet. En dan nee. En eventueel op bij disputen of zo'n vereniging? Ook niet. Ook want niet. Die gaan toch ook weer naar huis nadat ze zich klem gesopen hebben. Nou, dan ben je een gevaar op de weg voor iedereen. Ja. Ja. Nou, alleen al daarom. Ja, je moet het niet willen, maar dat kennelijk is dat dan moeilijk of zoiets, zeg ik. Dus moet het niet geboden worden. En wat maar Jukke, zeg je dan eigenlijk niet dat we gewoon allemaal gewoon sowieso moeten stoppen met alcohol drinken? In feite wel. In feite zou dat natuurlijk. Dat is een soort fantastisch plan dat nooit gaat lukken natuurlijk. Want alcohol is waarschijnlijk zo lekker. Dat is net als een sigaret of weet ik van wat. Dus, maar dan kan je in ieder geval voorkomen op bepaalde plekken dat je daar dat spul niet voor handen hebt. Ja, dus dat ze niet in verleiding komen. Nou, precies. En nogmaals, er zijn natuurlijk genoeg andere dingen die ook smaken. Hè? Ik bedoel, weet ik veel. Dus er is van alles. Maar in ieder geval, alcohol moet niet. Het is dus, heeft men uitgevonden, slecht voor de ontwikkeling van de hersenen en zo. Nou, dat is ook een kleinigheidje wat je niet over het hoofd hoeft te zien. En voor de rest, mensen blijven daar niet wonen. Ja. Tot hun roes uitgeslagen. En Jukke, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat het dan minder sociaal aantrekkelijk wordt? Nou, dat begint, denk ik, bij de opvoeding. En het moet gewoon een soort in het leerplan zitten. In het lesrooster zitten. Uitleggen wat echt. Kijk, het is heel moeilijk. Als je dus hebt over mensen zich laat wel of niet injecties laten vaccineren en dergelijke. Is ook al moeilijk. Terwijl eigenlijk iedereen kan begrijpen, als je je laat vaccineren, dan ben je voor jezelf en een ander minder gevaarlijk. Je bent dus helemaal niet gevaarlijk. Ja. Dat is allemaal cool. En maar we hebben het nu alcohol. Over alcohol, hè? Ja, met alcohol. Ja, precies. Maar alcohol is natuurlijk net zoiets. Ja. Je moet het gewoon niet willen doen. En als je dus een klein beetje verantwoordelijkheidsgevoel hebt, dan doe je dat ook niet. Maar het moet dan ook een voorbeeld zijn voor de docenten bijvoorbeeld. Want die doen daar ook allemaal gezellig aan mee. En het begint natuurlijk thuis. Ja. Duidelijk, Jukke. Je hebt je punt gemaakt. Ja. Dankjewel. Er is ook geappt door Elise. Ze zegt, goedemorgen, maar ik ben het met de stelling eens. Het is bekend dat hersenen van jongeren pas volgroeid zijn op 25e jaar. Ik heb 30 jaar geleden mijn vader kunnen begraven omdat hij overleed door zijn alcoholisme. Er stonden op een dag 2 agenten bij mij op de stoep met de mededeling dat hij was overleden. Mensen beseffen nog steeds niet wat drank met je doet en hoe ongezond het is. Groetjes, Elise. Vreselijk, Elise. Goed dat je appte ook. Kelly heeft gereageerd. Die zegt, hogescholen en universiteiten zouden dit niet mogen bepalen voor jongeren. Het is eenmaal deel van het studentenleven. En Jochem zegt, eens onderwijsinstellingen moeten juist een voorbeeldfunctie hebben tegenover studenten. Ze moeten zelf doen wat ze willen buiten school, maar tijdens schooltijden moet er wel verantwoordelijk mee om worden gegaan. Ja, je kan dus ook bellen naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree. Fools Garden met Lemon Tree op NPO Radio 1. Alcohol hoort niet thuis op onderwijsinstellingen. Dat is dus de stelling. En er is ook gebeld door Richard. Goedemorgen, Richard. Hey, goedemorgen, Mai. Ja, ik ben het ook volstrekt eens met de stelling. Alleen, wat denk je ook van bedrijfskantine, sportkantine en al dat soort zaken? Want het is ja. Ik vond het trouwens wel grappig dat die ene jongen zei van je dat jonge mensen af en toe hun verstand niet hoeven te gebruiken. Maar ik bedoel, van verstand gebruiken, dat is niet de leeftijd gerelateerd. Nee. En die ene meneer die alcoholverslaving heeft gehad, ja, weet je wat het probleem is met alcohol? Het is natuurlijk een enorm verdienmodel. Want waarom denk je toen met de coronacrisis dat de gangen gewoon wel open was? Ja. En dan ga ik nog een stap verder even reageren op zoek. En daar had ze ook natuurlijk een goed punt. Kijk, ik bedoel, van als iemand nou een compleet vat leeg trekt omdat hij onder de 80 legt, dat vind ik prima. Maar dat gaat bij mij dan weer om. Hoe gaat zo'n persoon naar huis? Want ik bedoel, van hoeveel kijk eens naar kerstborrels en dat soort zaken. Kijk, en dan zegt Joeken van, joh, dat is levensgevaarlijk. Nou ja, ik bedoel, van ik zit langs de weg en als ik zie hoeveel mensen er al nuchter al gaan als ik in de auto rijden, daar zit ik een klein beetje ja, mee. Ja, ja. Maar dus ik bedoel, daar zit ik gewoon een beetje mee. En ik bedoel, van alcohol is het probleem. Niet alleen wel de mens die het nuttigt en die er geen maat mee kan halen. Dat is het probleem. Ja, het is ook binnen het sociale leven zo in. Het zit er zo in, zeg maar, dat het best wel lastig is om dat ook in één keer af te nemen. Dat begrijp ik ook. Alleen daarom is het. Want die ene manier over die alcoholverslaving, die had ook helemaal gelijk. We doen altijd heel erg moeilijk over bijvoorbeeld een pilletje, over een joint. Maar ik denk dat minder schadelijk is. En ik bedoel, van ik heb ook al zo'n blauwe gehad en geen hoofdpijn. Als dat alcohol. Mm. Ja. Maar ja, zo sta ik. Maar ja, ik bedoel, van wat ga je dan nog meer. Ik op een school en ja, sportcontine is toch eigenlijk ook te belachelijk voor woorden. Want ja, het is altijd even 1-2 biertjes en dan gaan we weer naar huis. Nou, ik neem aan dat ze niet aan de karnemelk zitten als ze in de auto stappen. Nee. Dus jij zegt ook niet alleen op scholen, maar ook sportkantines en eventueel andere plekken op werk. En ga zo maar door. Richard, je hebt je punt gemaakt. Dankjewel. Tot de volgende keer weer mij. Doei. Yo, we spreken elkaar. Bye. Hoi. En tot zover dit onderwerp. Na 5 uur gaan we het hebben over diabetes. Dr. Erik Cerné is internist en is zometeen bij mij te gast om het uitgebreid over deze ziekte te hebben. Dus blijf luisteren. Tot zo na het nieuws. NPO Radio 1. 5:00, Renate Kok met het NOS Journaal. FC Barcelona heeft Ronald Koeman ontslagen. De 58-jarige coach werd een paar uur na de 1-0-nederlaag tegen Rayo Vallecano ontslagen. In de officiële verklaring wil de club er niet veel meer over kwijt dan dat Koeman na de wedstrijd op de hoogte is gebracht. Koeman vertrok vorig jaar augustus als bondscoach van Oranje om trainer te worden van Barcelona. De laatste tijd lag hij onder vuur vanwege de tegenvallende resultaten van de Catalaanse club. Deze ochtend neemt hij afscheid van het team. De rechtbank heeft een dreigende huisuitzetting van een slachtoffer van de toeslagenaffaire voorkomen. Dat melden RTL Nieuws en Trouw op basis van een nog niet gepubliceerd vonnis. Daarin zou staan dat de vrouw onmiddellijk een extra voorschot moet krijgen, zodat ze haar huur kan betalen. Volgens haar advocaat stuurde de fiscus bewust aan op een rechtszaak, terwijl bekend was dat het gezin dakloos dreigde te worden. President Poetin heeft staatsbedrijf Gazprom opdracht gegeven om de gasvoorraden in Europa aan te vullen met Russisch gas. Dat zou uiterlijk 8 november moeten gebeuren. Dan zijn naar verwachting de Russische reserveopslagplaatsen voor gas weer op peil. Poetin verwacht dat door het extra Russische gas de prijzen op de Europese energiemarkt worden getemperd. Bij een schietincident in Apeldoorn is een dode gevallen. Het slachtoffer werd zwaar gewond in een woning aangetroffen. Hulpdiensten konden niets meer doen. Even voor 1:00 kreeg de politie die melding binnen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Supporters van Feyenoord hebben een open brief geschreven aan de Raad van Commissarissen van de club. Daarin zeggen ze niet blij te zijn met de situatie die is ontstaan na het vertrek van algemeen directeur Mark Hoevermans. Ook roepen ze op tot een gesprek met de club. Het weer, het is helder en een graad of 8 nu. Later overdag wordt het zonnig, het blijft ook droog. Bewolking is er nauwelijks, de temperatuur gaat oplopen naar 15 tot 18 graden. De zuidelijke wind blijft stevig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Ja, goedemorgen, het is vandaag donderdag 28 oktober en je luistert nog steeds naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6:00 kan je meepraten over het nieuws. Zometeen ga ik in gesprek met dokter Erik Cerné over diabetes. Maar nu eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. De kabinetsformatie evenaart vandaag het lengterecord van de formatie van Rutte 3. Morgen wordt naar alle waarschijnlijkheid het record van Rutte 3 gebroken. De formatie duurt nu 225 dagen. En vandaag worden er 2 mondharmonica's en handgeschreven songteksten van Bruce Springsteen geveild. De verwachte opbrengst ligt tussen de $50.000 en $70.000. En PVV-leider Geert Wilders brengt vandaag een bezoek aan Ter Apel. Hij praat daar met ondernemers en inwoners van het dorp waar een aanmeldcentrum voor asielzoekers is gevestigd. En het komende uur is dokter Erik Cerné te gast om het te hebben over diabetes. Ja, de levensverwachting voor diabetespatiënten is lager dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel en het RIVM in opdracht van Diabetesfonds. De 45-plussers met type 1 leven gemiddeld 13 jaar minder. Voor patiënten met type 2 is dit 4 jaar. Het is voor het eerst dat er in Nederland zo'n specifiek onderzoek is gedaan. Rens van den Berg, hoofdkennis en innovatie Diabetesfonds, legt uit waarom er een verschil in levensverwachting zit bij verschillende type diabetes. Het onderzoek dat op verzoek van het Diabetesfonds is uitgevoerd laat duidelijk een verschil in levensverwachting zien tussen mensen met en zonder diabetes. Maar er is ook een verschil tussen mensen met diabetes type 1 en type 2. De levensverwachting voor iemand van 45 jaar en oud die type 1 heeft, is 13 jaar minder. Terwijl bij iemand met diabetes type 2, ook van 45 jaar of ouder, 4 jaar is. Nou, dat verschil wordt verklaard door de duur dat iemand diabetes kan hebben. Diabetes type 1 is namelijk een zogenaamde auto-immuunziekte die je altijd op elk moment kunt krijgen, maar vaak op jongere leeftijd. Diabetes type 2 is een ziekte die je vaker op oudere leeftijd krijgt. Nou, je kunt je voorstellen dat hoe langer je met een ziekte rondloopt, hoe meer effect dat kan hebben, waardoor je meer complicaties kunt krijgen. En dat kan dus daardoor ook een grotere invloed hebben op de mogelijke levensverwachting en daarmee dus ook een afname in het aantal jaren. Ja, elk jaar overlijden er bijna 40.000 45-plussers met diabetes. Dat is een kwart van het totaal aantal sterfgevallen in de leeftijdscategorie. Maar toch horen we er maar weinig over. Daarom is dokter Erik Cerné vandaag bij mij te gast. Hij is internist vasculaire geneeskunde bij het Amsterdam UMC en weet dus alles over diabetes. Het komende uur gaan we in gesprek over de ziekte en alle complicaties die daarbij komen kijken. Heb je een vraag voor dokter Erik Cerné? App dan naar de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-11. 2-1. Goedemorgen, dokter. Goedemorgen. Ja, laten we meteen met een lekenvraag beginnen. Maar wel belangrijk om het helder te krijgen. Wat is diabetes precies? Ja, diabetes is eigenlijk een verzameling van aandoeningen die gekenmerkt worden door één belangrijk aspect. En dat is dat de glucosewaarde, de suikerwaarde in het bloed, te hoog is. De meest voorkomende vormen van diabetes zijn eigenlijk type 1 en type 2. Zoals jullie net ook hoorden in het filmpje van de Diabetesfonds. Type 1 inderdaad is een iets minder vaak voorkomen. Er zijn ongeveer 100.000 mensen die dat hebben. En zie je dat vooral een auto-immuunaandoening is die je ook bij jongere mensen ziet. En type 2 is een aandoening die deels te maken heeft met lifestyle. Het feit dat we zeg maar zwaarder zijn geworden in Nederland maakt ook dat deze ziekte vaker voorkomt. En het andere probleem is dat we worden ouder. En omdat we ouder worden, zien we ook deze ziekte vaker. Ja, dus het is een veel voorkomende ziekte waarbij je wat ouder wordt. Ja, type 2 is dan de meest voorkomende vorm. En dat zien we bij ruim 1 miljoen mensen in Nederland. Volksziekte nummer 1. Wauw. En is dat relevant? Ja, dat is relevant. Vooral ook omdat dit gepaard gaat met complicaties. Het feit dat die glucosewaardes te hoog zijn, dat geeft eigenlijk uiteindelijk schade aan het lichaam, schade aan organen. En dat leidt tot complicaties. De belangrijkste complicaties zijn onder andere ook aan de ogen, aan de vaten van de ogen, maar ook aan het hart. Dus hart- en vaatziekten komen veel voor. Problemen met de nieren, problemen zeg maar met de bloedvaten richting de benen, waardoor er etalagebenen ontstaan. Dat zijn belangrijke redenen zeg maar, waarom we uiteindelijk ook die hoge glucosewaardes moeten behandelen. Ja, we hadden het net al inderdaad, u benoemde nu ook al twee types, type 1 en type 2. Ja. Wat is nou het verschil tussen die twee types? Het belangrijke verschil is dus dat de type 1 wordt vooral gekenmerkt door een verstoring van de insulineproductie. Insuline is een hormoon wat ervoor zorgt dat je glucose kunt opnemen in de organen. Mm-hmm. En daar is een reactie tegengekomen waardoor die alvleesklier die dat hormoon maakt het niet meer goed kan. En daardoor ontstaat als het ware een tekort en stijgt het glucose in het bloed. Bij de type 2 diabetes ligt dat ietsje anders. Daar is er eigenlijk een relatief tekort aan dat hormoon insuline. Maar er is ook een ongevoeligheid voor dat hormoon. En dat ontstaat onder andere doordat het vetweefsel allerlei stofjes maakt waardoor insuline niet goed zijn werk kan doen. En daardoor gaat ook die glucosewaarde omhoog. Dus daar zit een belangrijk verschil. En dat betekent ook dat we de type 2 behandelen met onder andere een verbetering van de insulineproductie, maar ook door de insulinegevoeligheid te verbeteren. Type 1 kunnen we eigenlijk maar op één manier behandelen. Met insuline. Dus dat betekent dat we insuline moeten gaan toedienen om die glucose omlaag te krijgen. En hoe kun je dat dan toedienen? Ja, dat betekent met injecties van insuline of via een pompje. En dat zou je dan dagelijks moeten doen voor een bepaalde dosis die je dan moet krijgen eigenlijk? Ja. Ja, de belangrijkste complicaties waar we het net over hadden, die komen door die hoge glucosewaarde. En dat betekent dus dat je daar wat aan moet doen. En mensen met diabetes moeten daar elke dag iets aan doen. En bij type 2 kan je dat voor een groot gedeelte doen met medicatie, met pillen. Maar ook met lifestyle, denk ik, toch? Of het aanpassen van lifestyle? Absoluut. Met lifestyle, dat is eigenlijk de eerste stap. Dat is heel belangrijk. Inderdaad, voldoende bewegen, gewichtsverlies. Daarmee kun je een heel belangrijk deel van die aandoening ook behandelen. Bij type 1 zit je dus altijd vast aan insuline. En als je insuline gaat toedienen, dan lukt het inderdaad om die glucosewaardes, die suikerwaarde omlaag te krijgen. Maar het grootste gevaar is eigenlijk dat die af en toe te laag wordt. Dus dat betekent, je moet gaan meten. Je moet je glucoses gaan meten. En dat betekent dat mensen die type 1 hebben vaak de hele dag bezig zijn met het meten van die glucose. Ze gaan zich inspannen en ze denken, oh, ik moet even gaan meten om te zien hoe de glucosewaarde is. Heb ik niet te veel insuline aan boord? Heb ik niet te weinig insuline aan boord? Dus dat gaat elk uur van de dag zijn ze daarmee bezig. Maar tekent je hele leven dan? Absoluut, absoluut. Het is een chronische aandoening, zeg maar. Waar, als je het eenmaal hebt, daar kom je niet vanaf. Dus dat betekent inderdaad dat het je hele leven een enorm grote invloed heeft. En u zegt dan, als je het hebt, dan kom je er niet meer van af. Maar hoe krijg je überhaupt diabetes? Nou ja, daar heb ik net heel kort al even aangestipt. Bij type 1 is het een auto-immuunaandoening. Dat betekent dat de afweer van dat lichaam gaat zich richten tegen dat orgaan, de alvleesklier en de beta-cel. Waarom dat ontstaat, weten we nog steeds niet heel goed. Nog steeds niet? Nee, dat weten we niet heel goed. Er zijn bepaalde ideeën over dat er een zekere gevoeligheid is voor prikkels. Maar wat die prikkel dan exact is, weten we niet. Of dat een virusinfectie is geweest. Allemaal nog op dit moment vrij onduidelijk. Dat leidt uiteindelijk tot het feit dat die beta-cel, die cellen die de insuline produceren, minder goed werken. En daardoor ontstaat dan type 1 diabetes. Mm. En dat kan al vrij vroeg ontstaan, toch? Zeker, op jonge leeftijd. Dat kan zeker, ja. Okay. En de type 2 ligt het dus ietsje anders. Bij type 2 is, zeker als het op jongere leeftijd ontstaat, hangt het heel vaak nauw samen met overgewicht en obesitas. En wat je dan ziet is dat het vetweefsel allerlei stofjes produceert die ervoor zorgt dat mensen ongevoeliger worden voor het hormoon insuline. En om die reden is lifestyle ook zo'n hele belangrijke. Omdat als je dat kunt voorkomen, kun je een heel belangrijk deel van die aandoening ook voorkomen. Ja. En er is één ander onderdeel nog. Dus dat als mensen ouder worden, is de kans ook groter dat ze diabetes krijgen. En dan is het niet altijd gerelateerd aan vetzucht of aan overgewicht. En dan is het vooral de ouderdom die dat bepaalt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we eigenlijk in de afgelopen jaren ook steeds meer mensen hebben met diabetes type 2, toch? Ja, een van de redenen is onder andere dat inderdaad mensen in Nederland gemiddeld genomen dikker worden. 50% van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht. 50%? Ja, en ruim 16% is wat we noemen obese. En obese betekent, dat zijn mensen met een body mass index boven de 30. En body mass index is eigenlijk je lengte gedeeld door, of het gewicht gedeeld door je lengte keer de lengte. En als je boven de 30 bent, ja, de BMI, de body mass index. En als die boven de 30 is, dan ben je obese. Dus heb je een zwaar overgewicht. Nou, hadden we het net natuurlijk al over van hoe je het kan krijgen. Maar wat zijn de meest voorkomende symptomen die je dan eventueel bij jezelf kunt herkennen? Doordat die glucoses hoog worden, betekent over het algemeen dat mensen meer suiker en glucose gaan uitplassen dus. Dus ze gaan meer plassen. Dat is één van de symptomen die je kunt krijgen. Dat zijn beide types ook? Dat geldt voor beide types. Daarnaast kan er vermoeidheid ontstaan. Over het algemeen is het zo dat de type 2, de symptomen zijn wat milder. Waardoor we er vaak ook pas achter komen als we gaan screenen. Als mensen een hoog risico lopen, bijvoorbeeld omdat ze overgewicht hebben. En we meten de glucose, dan gaan we dat vinden. Maar ze kunnen wat vermoeid zijn, ze gaan meer plassen, krijgen een droge mond. Of ze hebben al complicaties van de aandoening, dat kan ook. Bij type 1 is het vaak een wat acuter begin. Waarom? Omdat als je glucose niet kunt opnemen en je hebt daadwerkelijk een insuline tekort, dan gaat het lichaam toch proberen om voldoende energie binnen te krijgen. En dat gaat dat doen door vetzuren te verbranden. En als het dat doet, word je er heel ziek van. We noemen dat een ketoacidose. En dat is vaak een van de eerste symptomen of uitingen van zo'n type 1 diabetes. Ja, en eigenlijk zonder de insuline of medicatie kan het ook best wel gevaarlijk zijn. Absoluut. Insuline bestaat nu 100 jaar. Het is 100 jaar geleden ontdekt. Voordat dat bestond, ging je gewoon dood aan type 1 diabetes. Sinds de insuline er is, zijn we in staat om het te behandelen en kunnen we mensen langer in leven houden. Waarbij het dus belangrijk is om zo vroeg mogelijk en zo goed mogelijk die glucose te verlagen. En ja, de getallen die we nu te horen hebben gekregen van het Diabetesfonds suggereren in ieder geval dat dat nog niet voldoende is wat we nu doen. En dat is belangrijk om te weten, want dat betekent dat we daar kennelijk dus nog een tandje bij moeten gaan zetten om dat te verbeteren. Want is het nog zo dat die gevaarlijke situaties nog jaarlijks echt veel voorkomen ook? Nogmaals, deze getallen laten ook zien dat mensen overlijden uiteindelijk aan het feit dat ze diabetes hebben. Ondanks het feit dat we nu toch proberen dat te voorkomen. Ja. En we weten zeg maar dat als je het op jonge leeftijd ziet, tot ongeveer het 30ste levensjaar zie je heel veel dat mensen, als ze overlijden aan deze ziekte, vooral overlijden aan het feit dat de suikers of veel te hoog zijn of te laag. Na het 30ste, 40ste, zeg maar, zie je dat het vooral de complicaties zijn die zijn ontstaan doordat ze langdurig hoge suikers hebben gehad, hoge glucosewaardes. En dan zie je dat ze vooral overlijden ook aan hart- en vaatziekten. En dat betekent dus dat we daar iets aan moeten doen. Bij type 2 diabetes hebben we sinds kort, zeg maar, die behandeld. We weten eigenlijk al sinds 1998 dat er veel hart- en vaatziekten voorkomen bij mensen met type 2 diabetes. En dat betekent ook dat we sinds die tijd ook al enorm daarbovenop zitten om dat goed te behandelen. Dat heeft goed geholpen. Daarmee is de sterfte en ook het aantal complicaties fors afgenomen. Maar nog steeds is dat risico 2 keer hoger dan bij mensen die geen diabetes hebben. En gelukkig zijn er nu een tweetal nieuwe geneesmiddelen op de markt gekomen die ook aan dat extra risico nog wat kunnen doen. En dat dus, zijn? Dat zijn een tweetal middelen, 2 klassen middelen die het glucose kunnen verlagen, maar die ook een beschermende werking hebben op de organen. Dat zijn SGLT2-remmers en dat zijn GLP-1-receptoragonisten. Klinkt ingewikkeld. Er zijn 2 medicijnen die dus in staat zijn om nog wat extra's te doen aan dit risico. Bij type 1 ligt dat iets gecompliceerder, want daar is eigenlijk de belangrijkste winst vooral te behalen door dat glucose vroegtijdig goed te behandelen. En dat wordt tegenwoordig ook makkelijker, omdat we tegenwoordig insuline dus kunnen toedienen via pompen. Maar we hebben tegenwoordig ook sensoren die in staat zijn om de glucose continu te meten. Tot voor kort was het altijd zo dat mensen altijd in hun vinger moesten prikken, ja, om hun glucosewaarde te kennen. Dat is enorm. Het is pijnlijk dat je voortdurend in je vinger moet prikken. En je moest ook minstens 4 keer per dag in je vinger prikken. Maar als zo gauw je gaat sporten of je gaat wat eten, moet je het eigenlijk opnieuw doen. Dus je bent voortdurend aan het meten. Dus het is heel fijn als er dan een sensor is die continu een glucosewaarde meet. En dat zit dan op je arm, toch? Bijvoorbeeld, dat is er eentje die zit op de arm. En dan kun je met je telefoon langs swipen en dan zie je je cijfer, dan zie je het getal. En daar kun je dan vervolgens je insulinedosering op aanpassen. Maar tegenwoordig wordt het nog mooier, want tegenwoordig heb je sensoren die communiceren met de insulinepomp. En dat betekent dat als die glucosewaarde te snel daalt, dat dan die pomp reageert met minder insulinetoediening. Of de pomp wordt stopgezet. En die communicatie tussen die pomp en die sensor worden op dit moment steeds beter. En dat betekent ook dat je met dit soort technologie steeds beter in staat bent om die glucose goed te regelen. En dat is een hele mooie ontwikkeling. Het is overigens nog een hele mooie ontwikkeling in Nederland. Dat is de Inreda-pomp. Dat is een pomp die ontwikkeld is door een diabetespatiënt, Robin Koops. Aanvankelijk in een schuurtje. En die dacht, waarom probeer ik niet de menselijke alvleesklier na te bouwen als ware? En dat is nog iets ingewikkelder, want daar speelt niet alleen het hormoon insuline een rol, maar ook een ander hormoon, glucagon. En glucagon is een hormoon wat ervoor zorgt dat als bijvoorbeeld glucose te laag dreigt te worden, dan ga je meer glucagon produceren. Die voorkomt als ware, die zorgt ervoor dat de glucose weer omhoog gaat. Dus wat je eigenlijk aan het doen bent, is gas geven met wat meer insuline en af en toe ook remmen met de glucagon. En nou, dat zo'n pomp is nu gemaakt in Nederland. En die wordt binnenkort ook getest. Ook. Die is al getest overigens in mensen, maar er gaat binnenkort een groot onderzoek lopen om te zien of dat nog wat extra's kan doen in het voorkomen van die belangrijke problematiek van te lage en te hoge glucosewaardes. En we hopen daarmee uiteindelijk natuurlijk ook de levensverwachting van deze mensen te verbeteren. Ja, want u zei net dat insuline al dan 100 jaar bestaat. Ja. Heeft u het gevoel dat het onderzoek rondom diabetes snel gaat? Of juist best wel langzaam stappen maakt? Nou, het maakt stappen. En soms zit er een hele lange poos tussen, zeg maar, voordat dan weer de volgende stap wordt gemaakt. Ik denk als het gaat om de behandeling van type 1, die dus vooral afhankelijk zijn van die insuline, daar zijn de stapjes de afgelopen jaren relatief klein geweest. En ik denk hoe dat, komt dat? Nou, enerzijds natuurlijk, zij zouden het meest gebaat zijn bij genezing. En daar is best wel het nodige onderzoek gedaan naar hoe kunnen we die ziekte genezen? Hoe kun je het uiteindelijk volledig voorkomen? En ook daar zijn stappen gemaakt, belangrijke stappen gemaakt. Maar het is nog niet zover dat dat echt klinisch kan worden toegepast, dat we die ziekte daadwerkelijk kunnen genezen. Dus dat betekent dat je eigenlijk een beetje vastzit in de tweede weg. En dat de tweede weg is dan eigenlijk vooral het zo goed mogelijk proberen te regelen. En daar zijn we vooral afhankelijk van de technologie. En die technologie maakt nu ook een grote stap voorwaarts. Waardoor je daadwerkelijk beter in staat bent om die glucose beter te regelen. Maar ook dat heeft een tijd geduurd. En dat heeft ook vooral ook te maken met het feit dat de eerste pompen, insulinepompen, waren heel groot. Tegenwoordig zijn we in staat om ze veel kleiner te maken. En ook die sensortechnologie om die glucose te meten, dat wordt steeds mooier en steeds beter. Dus er worden wel stappen gemaakt, maar bij de ene wat sneller dan de ander eigenlijk. Ja. Bij onze gast in de studio is dokter Erik Cerné. Hij is dus internist vasculaire geneeskunde bij het Amsterdam UMC. En weet dus alles over diabetes, dat heb je al gehoord. Hij kan goed alles uitleggen ook. Het komende uur gaan we dus met hem in gesprek over deze ziekte en alle complicaties die daarbij komen kijken. Heb jij een vraag voor dokter Erik Cerné? Dan kun je die dus appen naar de gratis NPO Radio 1 app of bellen naar 0800-1121. Dan gaan we die zo met hem behandelen. Nu gaan we luisteren naar Adele met Turning Tables. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. Did you? turning tables. Adel met Turning Tables op NPO Radio 1. Ja, bij ons te gast in de studio is dokter Erik Cerné. Hij is dus internist vasculaire geneeskunde bij het Amsterdam UMC. En weet dus alles over diabetes. Dus heb je een vraag voor hem, dan kun je dus bellen naar 0800-1121. Of appen dus via de NPO Radio 1 app. Maar we hebben dus aan de telefoon ook Ties Obers hangen. Hij heeft diabetes type 1 en is dus belangenbehartiger bij de Diabetesvereniging Nederland. Ties, goedemorgen. Goedemorgen. Hi Ties. Ja, hoe oud was jij eigenlijk toen je de diagnose diabetes kreeg? Ik was 20. 20 jaar? Ja. Dat is best wel een beetje een rare tijd, kan ik me voorstellen dan. Want ik denk dat je dan studeerde en dat soort van het leven genoot, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik was echt zo'n typische feeststudent. In Maastricht woonde ik, dus ver van huis, laat het zo zeggen. En verandert zo'n diagnose wel even het een en het ander. Ja, want wat deed het met je toen je dat hoorde, die diagnose? Nou kijk, in eerste instantie was ik soort van blij, want ik was 20 kilo afgevallen. Ik kon niet stoppen met drinken. Als ik mijn bed uit liep, ging ik op de bank verder slapen. En ik was blij dat er ontdekt was wat er aan de hand was. En dat het niet verder zou afglijden, laten we het zo zeggen. Maar daarna, ja, dan realiseer je dat je de rest van je leven die glucose zelf moet weten te behandelen en in balans moet houden. Ja, dan laat je wel even wat traantjes en dat kost wel wat. Wat bergjes om overheen te komen, om dat goed te accepteren en goed mee om te kunnen gaan. Ja, dus het besef kwam eigenlijk iets later. Ja, ja zeker. En wanneer had je dat echt? Komt af en toe nog steeds ja? verlaat binnen. Ja, en wat voor momenten zijn dat dan voor jou? Sorry, nog een keer. En bij wat voor momenten heb je dat dan? Nou ja, natuurlijk als het even niet goed gaat en als het je allemaal even te veel wordt. Of als je spannende berichten hoort over levensverwachting die 13 jaar korter is. Ik heb een oom die heeft ook type 1 diabetes. Die is helaas dus op hele vroege leeftijd overleden. Nou ja, dat zijn natuurlijk de momenten waarop je die ziekte en de last ervan nog even extra binnenkrijgt. Ja. Ja. Hoe ga je er nu mee om? Ben je dus ook anders gaan leven? Nou, dus in die zin, als ik het vergelijk met mijn pre-20 tijd. Dat is al bijna niet meer terug, denk ik. Ik ben nu 35 voor het beeld. Ja, ik heb veel dingen heel erg anders aangepakt. Dus voordat ik type 1 diabetes had, had ik een beetje vormen van goh, ik wil een soort van internationale carrière. Ik wist niet zo goed natuurlijk wat ik wilde, maar ik wilde graag veel naar het buitenland en reizen en dat soort dingen. Nou, dat heb ik in die eerste jaren eigenlijk wel een beetje gedacht van nou, laat ik dat maar niet doen. Want dat wordt moeilijk en hoe ze zorgen in het buitenland en allemaal van dat soort. Toch wel, daar ga je toch ook rekening mee houden. Terwijl je dan ook wellicht zou kunnen denken, ik neem mijn medicatie mee. Ja, maar het is niet zeg maar even een pilletje nemen of even een injectie nemen. Je bent echt continu, zeg maar, ben je aan het meten, weer aan het corrigeren. In al het eten wat je zeg maar tot je neemt. Heeft weer een andere hoeveelheid koolhydraten en een andere manier waarop het eten, zeg maar, nadat je het gegeten hebt, uiteindelijk in je bloed komt. Dus het friet doet er heel lang over. En een glaasje cola is gigantisch snel in je bloed. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden. En toen ik net type 1 diabetes had, toen dacht ik van hoe kan dit allemaal wel. Ja. Maar ik moet zeggen, nu heb ik ook al geleerd dat het ook allemaal kan. In principe kan je gigantisch veel met type 1 diabetes. Als je echt maar gewoon weet van joh, wat zijn alle invloeden, alle factoren die mijn glucose beïnvloeden. En hoe kan ik dat zo goed mogelijk managen? Ja. Bij ons in de studio is ook dokter Erik Serné. En als ik het goed begrijp, kennen jullie elkaar ook? Jazeker. Ja. Hallo, Ties. Goedemorgen. Wat is jullie geschiedenis? Nou, eigenlijk wat ons bindt natuurlijk is diabetes. En kijken of we de situatie voor mensen met diabetes beter kunnen krijgen. En dat doe ik vanuit de medische kant. En dat doet Ties vanuit ervaringsdeskundigen en natuurlijk het feit dat hij in de Diabetesvereniging Nederland zit en ook een grote groep patiënten vertegenwoordigt. Ja. En we zitten aan diverse tafels waarbij we die belangen proberen te behartigen. Ja. En dan is dit een van de belangrijke zaken die we daar bespraken, is dat we dit soort getallen dat de aanleiding is voor dit gesprek, dat we die boven water krijgen. Zodat we weten hoe goed doen we het nu eigenlijk en wat kunnen we daaraan verbeteren. En op die reden ken ik Ties. Ja. Hebben jullie het gevoel, ik begin eerst even bij jou, Ties, dat er genoeg begrip is rondom die ziekte? Nou, het is heel moeilijk om er echt begrip van te krijgen. Ik zie het ook op me heen gewoon met naasten. Echt goed begrip krijgen, want je ziet het niet echt van buiten. Bij gezonde mensen, dit is een proces, daar kan je niet eens over nadenken, zeg maar. Wat er in je lichaam gebeurt. En omdat dan zelf te moeten nabootsen, eigenlijk kan je het begrip ligt bijna alleen maar bij mede mensen met type 1 diabetes. En dan in een wat bredere zin is het natuurlijk ook lastig om veel mensen die komen natuurlijk niet zo snel met hun problemen als het ware op tafel. Dus dat is ook iets waardoor het wat minder zichtbaar is. Maar het wordt dus ja, blijkbaar ook een beetje afgedaan als, ook omdat je type 1 en type 2 hebt. En veel mensen gooien het allemaal op één grote hoop. Wat voor ja, beide groepen eigenlijk vervelend is. Uiteindelijk is er niet genoeg aandacht en zichtbaarheid en begrip voor het type 1 diabetes. En dokter Erik Serné, is het dan ook zo dat er toch een bepaalde stigma rondom diabetes hangt wellicht? Ja, dat denk ik wel. En dat wordt natuurlijk vooral bepaald door de grootste groep, namelijk type 2 diabetes, waarvan men denkt dat natuurlijk toch dat het is een lifestyle aandoening. Dus je wordt zelf te dik, dus is dat je eigen schuld. Wat overigens niet waar is, hè? Want ook daar zit natuurlijk, heeft het te maken met een zekere aanleg om het te krijgen. Sommige mensen eten exact hetzelfde als de andere en toch wordt de een dik en de ander niet dik. Dus dat is zeker niet juist. Maar inderdaad, het is type 1 is dan toch een totaal andere ziektebeeld dan type 2. Ze worden vaak over één kam geschoren. En wat denk ik het frustrerende inderdaad is dat ook patiënten horen in de spreekkamer voortdurend dat die glucoses van belang zijn. Mm. En dat weten we ook, want die veroorzaken namelijk de complicaties. Als ze te laag zijn, als ze te hoog zijn, is niet goed. Dus je moet er binnen bepaalde nauwe range komen. Wij geven adviezen, maar uiteindelijk moet die patiënt het zelf doen. En die is daar echt, elke minuut van de dag is die daarmee bezig om dat goed te krijgen. Dat is heel frustrerend. Dat zien wij vaak niet, maar dat doen ze wel. En dan is het ook heel frustrerend om te zien dat dan niet goed lukt. Want er zijn namelijk zoveel factoren die van invloed zijn op die glucosewaarde, dat het over het algemeen zelden perfect is. Dan is het denk ik ook des te frustrerender om te zien dat de uitkomst, ondanks het feit dat veel patiënten toch hun best doen, uiteindelijk toch nog niet optimaal is. En dat ze nog steeds 13 jaar van hun leven moeten missen. Vanwege het feit dat die glucose toch niet optimaal geregeld zijn. Ja. En misschien mag ik een beetje toelichten van goh, hoe onmogelijk het is om dat überhaupt te halen. Kijk, hè, nou ja, ik vind mezelf niet de allerslimste, maar ik heb een wetenschappelijke opleiding gevolgd. Ik werk al redelijk tijd ook in de diabeteswereld. Dus nou, ik ben redelijk goed op de hoogte, laten we het zo zeggen. En het lukte mij om slechts net onder de 70% van de tijd binnen die range te zitten die we met elkaar afgesproken hebben, die ook al wat opgetrokken is tegenover normaalwaarden. Dus het lukt mij nog net niet om 70% in die range te zitten, wat een beetje het doel is voor mensen met diabetes. Mm-hmm. Ja, moet je nagaan als mij dat dan niet lukt. Als iemand die in die zin goed kan rekenen met statistiek en de koolhydraten in wortels en doperwten en noem het allemaal maar op. Hoe moeilijk is dat voor de rest van de 100.000 mensen met diabetes? Nou, en denk aan de kinderen. Die kinderen, zeg maar, hele jonge kinderen kunnen natuurlijk ook niet zelf. Dat betekent dat de ouders daar voortdurend bovenop moeten zitten. En stel je voor dat je alleen maar in die vingers kunt prikken. En dus je voortdurend dat kindje moet gaan prikken. Vreselijk, om te weten hoe dat kindje op dat moment zit. Dat je misschien s'nachts je kind wakker moet maken om dan zeg maar te prikken. Dat zijn natuurlijk heeft een enorme impact. Ja. Voor het hele gezin ook. Voor het hele gezin, ja. Ja. Ties, wat zou jij zelf nog willen meegeven aan jongeren die dus nu de diagnose diabetes krijgen? Het eerste om mee te geven is, lees je zoveel mogelijk in. Doe zoveel mogelijk informatie op. Zorg dat je inderdaad echt van alle invloeden op je glucose op de hoogte bent en daar op in kan spelen. Verder laat je niet al te veel weerhouden zoals ik destijds in de dromen die je hebt. En ga ervan uit dat je in principe alles zou moeten kunnen wat je zou willen. Kijk of je technologie vergoed krijgt. Want die algoritmes, dus die de pomp en de sensor aansturen, die maken echt het verschil. Dus waar ik net over die 70% vertelde. Ik heb nu gelukkig zo'n systeem en ik zit nu op 90% in die zogenaamde range. Maar daarnaast is mijn leven echt. Ik heb echt het gevoel dat ik mijn leven voor een heel groot deel weer terug heb. Die ik had toen ik 20 was, als het ware. En dat zit dan echt in die dingen van goh. Lekker spontaan leven, doorslapen, behalve als je naar de radio moet. Excuses. en dat soort zaken. Nou, en ook hartstikke goed dat je ook met ons even belt, Ties. Dat mensen ook kunnen horen inderdaad dat het enorm belangrijk is dat we dit onderwerp ook behandelen. Ik ga je bedanken voor nu. Dank je wel. En heel veel succes ook. Succes nog. Dank je wel. En we praten nog even door inderdaad tot 6 uur met dokter Erik Cerné. Want je kan je vraag stellen via 0800-1121. En er wordt enorm veel gebeld, dus we gaan meteen de eerste beller erbij halen. Even kijken. De eerste beller. Edwin, goedemorgen. Goedemorgen. Hi Edwin. Stel je vraag maar aan dokter Erik Cerné. Ik heb altijd begrepen, maar corrigeer mij als ik het fout zeg, dat je van type 2 ook af zou kunnen komen. We hebben nog een vervolgvraag hoor. Maar ja, zeker. Als zeg maar het overgewicht een belangrijke oorzaak is van diabetes, betekent dat als je dan iets doet aan dat overgewicht, dat je mogelijk ook in staat bent om het te genezen. Dat is vooral zo als de diagnose nog niet zo lang bestaat. Dan ben je inderdaad in staat door af te vallen ook daadwerkelijk die ziekte te genezen. En misschien het meest extreme voorbeeld is bariatrie, een bariatrische chirurgie. Dat betekent dus een maagverkleiningsoperatie als het ware. Dan vallen mensen fors van af. Dat leidt uiteindelijk ook tot het normaliseren van inderdaad het glucosemetabolisme en dus ook het verdwijnen van de ziekte. Dat komt zeker voor. Die kans is vooral groter als je in de vroegere fase zit. Omdat op een gegeven moment doet namelijk ook die alvleesklier produceert die minder insuline. En dat herstelt zich niet altijd helemaal. Maar het is zeker mogelijk, ja. Dus eigenlijk zegt u ook dat boven een bepaalde leeftijd het bijna uitgesloten is om er nog van af te komen? Dat wordt het moeilijker, inderdaad. Oké, ja. Maar het is niet onmogelijk? Nee, het is niet onmogelijk. Oké, ja, dat was mijn vraag. Sommige mensen krijgen het ook pas op latere leeftijd. En als je kijkt, ongeveer 50% van de nieuwe diagnoses type 2 diabetes, dat betreft mensen die ouder zijn dan 70 jaar. Die diagnose wordt pas laat gesteld dan. En het ouder worden zelf is ook een reden waarom diabetes type 2 ontstaat. Ja, duidelijk. Dank u wel. Graag gedaan. Dank je wel. Tot ziens. Jo, bye bye. Er wordt ook flink geappt. Elise heeft geappt. Die zegt: goedemorgen Mai, ik heb een vraag voor jouw gast. Ik heb diabetes type 2 gehad door overgewicht. Ik was toen gestopt met roken. Sinds 2012 zit ik weer op mijn normale gewicht. Ik ben 1,67 meter en weeg 60 kilo. En ik sport regelmatig. Mijn vraag is: hoe groot is de kans dat mijn diabetes terug kan komen? Ik ben 57 jaar. Voor iedereen die toch door overgewicht wat diabetes heeft gehad, is de kans altijd groter dat het opnieuw terug kan komen. Maar als zij op deze manier gezond blijft leven, is die kans een flink stuk kleiner. Het is moeilijk om te zeggen wat het percentage precies is. Maar mensen die het een keer hebben gehad, houden wel een iets hogere kans. En die zijn dus moeten extra opletten om toch gezond te blijven leven. Maar ook zij worden natuurlijk ouder uiteindelijk. En ouderdom zelf uiteindelijk is ook een reden om het toch weer te ontwikkelen. Vincent die zegt: kan je diabetes genezen door vegan eten of intermittent fasting? Intermittent fasting, ja. Ja. Zoals gezegd, gewichtsverlies helpt. Maar gewichtsverlies is best moeilijk. En het is niet voor niets dat er een heleboel diëten bestaan, omdat niet alle diëten passen bij de leefstijl van de persoon. En het is op dit moment eigenlijk niet zo dat één vorm van dieet beter is dan het andere. En ook niet per se gezonder. Dus in die zin maakt dat niet zoveel uit. Vegan, zeg maar, zou ik vooral mee oppassen dat je ook niet tekorten oploopt van allerlei andere essentiële vitamines en dat soort zaken. Maar als je daarop let en je valt daarbij af, dan is het effect feitelijk net zo groot als van een ander dieet waarbij je afvalt. Zijn er wel eens onderzoeken geweest als het gaat over wat voor diëten dan het beste zou werken? Nou, de meeste diëten die getest zijn, zijn vooral getest om te kijken of je daarvan afvalt. En vervolgens is het ook gekeken, als je dan afvalt, zie je dan gunstige effecten op allerlei andere risicofactoren voor complicaties of voor hart- en vaatziekten. Dan vind je enige verschillen, lichte verschillen, maar het is niet zo dat er één dieet de voorkeur verdient. En er is ook gebeld naar 0800-1121 door Mark. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Ja, maar ik had eigenlijk een vraagje. Ik heb zelf type 2. En ik was heel moeilijk instelbaar. En toen had ik een insuline en die werd opeens niet meer vergoed. Dus toen ging ik weer terug naar af. Want ja, voor je dan weer de juiste insuline hebt gevonden. Bleef ik heel moeilijk instelbaar. En nu gaat dat gelukkig heel erg goed. Dus mijn vraag is eigenlijk van wie bepaalt dan wie dat insuline niet meer vergoed wordt? Ja, dit is altijd een ingewikkelde vraag. Er is inderdaad een vorm van preferentiebeleid wat bepaald wordt door de zorgverzekeraar. Die hebben een keuze gemaakt omdat ze waarschijnlijk een gunstig contract hebben kunnen afsluiten voor een specifieke insuline. Het is gemiddeld genomen zo dat er geen grote verschillen zitten tussen de verschillende insulines die er zijn. Alleen op individueel niveau kan daar soms toch een enig verschil in zitten. En als dat duidelijk aantoonbaar is, dan is het over het algemeen ook best mogelijk om de zorgverzekeraar aan te schrijven en te zeggen van hey, dit is het probleem en we kunnen het probleem oplossen door een specifieke insuline te gebruiken. Dat doen we ook wel eens. Maar gemiddeld genomen, gelukkig zitten er niet hele grote verschillen tussen die insulines. Oké. Okay. Ja. Want hoe gaat het met je? Want je zegt je hebt zelf type 2. Ja, ik zeg al, ik heb hem nu heel goed onder controle. Dus mijn lange termijn suiker is ook heel erg gezakt. En ik heb het inmiddels al 10 jaar. En ik heb inderdaad ook een buikje. Kijk, en het probleem natuurlijk is ook op het moment dat je type 2 krijgt. Ik had dus heel veel klachten van spierpijn, moe zijn. Dus dan ben je niet heel erg gemotiveerd om lekker te sporten, snap je? Want alles doet al pijn. Ja, precies. Dus je zit eigenlijk in een visuele cirkel. En daar kom je dan heel moeilijk uit. En uiteindelijk is het mij dus wel gelukt nu. Ik zeg al, ik ben heel erg tevreden nu met mijn insuline die ik heb. Maar het heeft al een hele tijd geduurd. Ja. Ja, ja, soms is het zoeken inderdaad naar de juiste behandeling. Fijn dat het gelukt is. Goed dat je belde, Mark. Graag gedaan. Dankjewel, hè. Hoi, hoi. Tot ziens. Ja, bij ons de gast in de studio is dokter Erik Cerné. Hij is dus internist vasculaire geneeskunde bij het Amsterdam UMC. En weet dus alles over diabetes. Dus heb je een vraag voor hem, dan kun je dus nog bellen naar 0800-1121. Of appen via de NPO Radio 1-app. Sonic of ook wel Bruno Mars en Anderson Paak met Skate op NPO Radio 1. Ja, bij ons in de studio is dokter Erik Cerné. Hij is dus internist vasculaire geneeskunde bij het Amsterdam UMC. En we hebben het dus al bijna het hele uur over diabetes. Dus heb je een vraag voor hem, dan kun je dus nog bellen naar 0800-1121... of appen dus via de NPO Radio 1-app. En dokter Erik Cerné, we hebben dus een appje van Ties gekregen. Die zegt, mijn zoontje kreeg afgelopen jaar, toen nog maar 1 jaar oud, de diagnose type 1. Een groot impact op zijn en ons leven. We horen natuurlijk dat hij genezing gaat meemaken. Hoe kijkt u als gast daarnaar? Ja, dat is eigenlijk het is een moeilijke vraag. Er zijn eigenlijk 2 wegen naar de behandeling van deze aandoening. De ene is proberen te genezen. En daar wordt ook best nodig onderzoek naar gedaan. Ook de afgelopen jaar is daar veel onderzoek naar gedaan. En er zijn al verschillende strategieën geprobeerd om te kijken of dat daarmee zou kunnen worden voorkomen of zou kunnen worden genezen. Tot nu toe heeft dat nog niet iets opgeleverd wat heel dicht bij de praktijk staat. Je kunt bijvoorbeeld wel beta-cellen bijvoorbeeld ook transplanteren. En er wordt nu gekeken naar specifieke stamcellen. Dat zijn soort cellen die van alles kunnen worden. Die, om die in te zetten bij de genezing. Maar ook op dit moment is dat nog in een experimentele fase. En nog niet zodanig goed dat je daarmee daadwerkelijk mensen kunt genezen. Dat betekent dat die genezing op dit moment nog wat verder weg ligt. En dat dat andere pad, namelijk het pad om het zo goed mogelijk te regelen met een zo min mogelijke belasting voor de patiënt zelf en voor zijn omgeving, dat die op dit moment het snelst gaat. En dat het eerste de oplossing gaat bieden. En dat is vooral die technologie. Dat is die combinatie tussen de glucose sensor en de insuline toediening. Die met elkaar gaan communiceren, waardoor je het zo goed mogelijk kunt regelen. En de andere is dus die Inreda-pomp, waarbij die twee hormonen worden gegeven. Daar zit op dit moment, denk ik, de snelste ontwikkeling en ook de belangrijkste die echt iets gaat betekenen op korte termijn al voor deze patiënten. Dankjewel voor je openhartige appje, Ties. En heel veel succes en sterkte ook allemaal. Er is ook gebeld door Rob. Goedemorgen, Rob. Goedemorgen. Ik heb zelf 30 jaar lang diabetes 2 gehad. En ik ben meer dan 60 kilo afgevallen. En nou gebruik ik helemaal niks meer. Ik had vroeger een insulinepomp en met formine en van alles heb ik gehad. En daar ben ik nu helemaal vanaf. Daar ben ik heel blij om. Ook door een heel strikt dieet. En dat, ik ben bang dat ik de rest van mijn leven dat moet volhouden. Dat is heel weinig koolhydraten. Maar denkt de dokter dat er misschien nog een manier is om type 2 ook te kunnen genezen? Dat je er echt helemaal vanaf bent en dat je alvleesklier weer gewoon werkt zoals die moet werken? Ja, het feit zeg maar dat nu die glucoses helemaal goed zijn, betekent inderdaad dat die alvleesklier dus voldoende insuline maakt. Hè? Dus dat is goed. En als vervolgens het lichaam niet ongevoeliger gaat worden voor die insuline, dan zal dat feitelijk goed blijven. Eigenlijk preventie is natuurlijk het belangrijkste. Het niet uiteindelijk overgewicht krijgen is eigenlijk het belangrijkste. Er ontstaat een probleem als iemand eenmaal overgewicht heeft gekregen. Want dan is het heel moeilijk om daar weer van af te komen. En natuurlijk, je kunt het met diëten doen. En ik moet eerlijk zeggen, petje af voor het feit dat het je zo goed is gelukt. En zoveel bent afgevallen met een dieet. Want dit vergt inderdaad ook het nodige van je om dit vooral vol te houden. Dat is ook het moeilijke vaak van een dieet. Dat als je dat eenmaal bent gestart, je eigenlijk daaraan vastzit. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom de bariatrische chirurgie zo'n enorme vlucht neemt de laatste jaren. Omdat het gewoon mensen niet lukt om die diëten vol te houden. Maar als je het volhoudt, dan is het heel erg belonend. Want dan inderdaad kun je genezen van die type 2 diabetes. Maar je moet het blijven volhouden. Ja, daar is dus niks aan te doen eigenlijk. Ook niet in de toekomst. Op dit moment niet nog, nee. Nee, en het is echt een probleem van het gewicht, hè. Ja, en er zijn natuurlijk medicijnen inmiddels ook in ontwikkeling die iets proberen te doen aan dat overgewicht. En dat zijn ook middelen die op dit moment voor de behandeling van diabetes worden gebruikt. En als je die in hoge doseringen gebruikt, vallen mensen daarvan af. Maar ja, dat betekent vervolgens ook dat je dat geneesmiddel voortdurend moet blijven gebruiken. Om toch het gewicht laag te houden. En om die reden, zeg maar, dat is denk ik ook wat het Diabetesfonds ook propageert en wat wij eigenlijk allemaal propageren. Voorkomen is beter dan genezen. Als overgewicht eenmaal het probleem is, dan is het niet heel makkelijk om daar weer van af te komen. Nee, nou, helemaal duidelijk. Rob, super knap dus ook. Ja, dankjewel. Dankjewel dat je je verhaal even met ons wilde delen. Dankjewel. Graag gedaan. Tot ziens. Daar. Er is ook gebeld door Jan. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Nou, stel je vraag maar aan dokter Erik Serné. Ik heb al sinds jaar en dag heb ik last van, zoals ze dat noemen, ouderdomssuiker. Daar heb ik medicijnen voor. Alleen, mijn vraag is, het is elke 3 maanden moet ik gecontroleerd worden. En dan wordt er ook geprikt. En dan is het altijd goed. Ik neem aan dat volkomen juist is. Maar mijn vraag is dat ik er ook medicijnen heb voor cholesterol. En toen is me eens een keer verteld dat het eigenlijk overbodig was. Plus dat ik nog medicijnen slik voor mijn verhoogde bloeddruk. Maar die is ook elke 3 maanden normaal. Dus eigenlijk, Jan, moet je wel medicatie blijven slikken? Ja, dat neem ik aan van wel. Ik weet niet of dokter Erik Cerné uw dossier snapt, maar ik ga toch even... Nou, ik ken niet het hele dossier natuurlijk. Mag ik vragen hoe oud u bent? 71. Oh ja. Nou, het is inderdaad zo dat een van de belangrijkste complicaties die je ziet bij mensen met type 2 diabetes en ook ouderdomsdiabetes, hè, want dat is een vorm van type 2 diabetes die op wat latere leeftijd is ontstaan, zijn hart- en vaatziekten. En dat is de reden waarom we deze mensen willen beschermen tegen hart- en vaatziekten. En dat doen we door alle risicofactoren die er zijn zo goed mogelijk te behandelen. Dat is inderdaad een te hoge bloeddruk, is daar één van. Het cholesterol is een hele belangrijke risicofactor. En de suiker is dan één van de risicofactoren die we zo goed mogelijk willen behandelen. En dat betekent dat de meeste mensen met type 2 diabetes inderdaad een behandeling krijgen voor bloeddruk en ook om het cholesterol te verlagen. En dat doen we alleen om hart- en vaatziekten te voorkomen. En ik weet niet in hoeverre u al hart- en vaatziekte heeft gehad in het verleden, of dat u het helemaal vrij bent van hart- en vaatziekte? Nee, ik slik nog steeds voor mijn bloeddruk medicijnen. Ja. Dan krijg ik elke 3 maanden. Krijg ik daar, wordt mijn bloeddruk opgemeten. Ja. En elke keer krijg ik door, dat is goed. Ja, dat zal vast en zeker goed zijn omdat u de medicijnen gebruikt. Omdat we hebben we hebben streefwaarden voor die bloeddruk. En we hebben streefwaarden voor dat cholesterol en voor de glucose. En als dat met pillen lukt om binnen die streefwaarden te blijven, dan is dat gunstig. En dan heb je een veel lagere kans op het krijgen van die complicaties. Dankjewel, Jan, voor je belletje. Er is ook een appje binnengekomen van Sean. Die zegt, als je op gezond gewicht bent en veel suikers eet, kan je dan ook diabetes krijgen? Niet speciaal, behalve dan dat we definiëren die ziekte natuurlijk aan de hand van glucose. Dus als je veel glucose binnenkrijgt en je neigt al enigszins tot een ongevoeligheid voor insuline, of je hebt de alvleesklier maakt al wat minder insuline, kan het zijn dat als je veel koolhydraat gebruikt, je net als het ware over die grens wordt geduwd, waardoor de suikers te hoog zijn en waardoor we uiteindelijk de diagnose diabetes stellen. Dat is mogelijk, maar het is waarschijnlijk niet zo dat als je veel koolhydraten eet en je hebt een normaal gewicht, dat je dan een veel hoger risico loopt op type 2. En we zijn al bijna aan het einde van deze uitzending. Ik wil toch nog even toekomstgericht een vraag stellen. Hoe gaat de toekomst eruit zien als het gaat rondom diabetes? Is er binnenkort een medicatie waarbij wellicht diabetes genezen wordt? Nou, genees niet, maar ik denk dat bij de type 2 een belangrijke stap voorwaarts is die nieuwe 2-klasse middelen, die SGLT2-remmers en de GLP-1-receptoragonisten, die hopelijk iets gaan doen aan dat verlies aan levensjaren. In de studies wordt gesuggereerd dat ze dat kunnen. Dus dat gaan we zien. Als het gaat om de type 1 diabetes patiënten, dan zit dus de grootste winst binnenkort vooral in de technologie. Niet zozeer in de genezing. Nogmaals, daar wordt veel onderzoek naar gedaan en hopen dat we daar stappen gaan maken. Maar vooral in de technologie en het communiceren tussen glucosesensor en de toediening van insulinepompen. Daar zit denk ik de grootste winst. En ziet het er naar uit dat het in de buurt komt, die winsten die behaald gaan worden? Ik denk als het daadwerkelijk lukt om die streefwaarden te behalen waar Ties het ook al over had, namelijk dat je 70% in dat doelbereik zit, dat we dan daadwerkelijk die levensverwachting kunnen verbeteren. Ja, zeker. Ja. En hoe belangrijk is het eigenlijk dat we dit onderwerp nu bespreken? Nou, heel belangrijk, denk ik. We worden natuurlijk overspoeld door COVID. Dat betekent dat de normale zorg en een beetje op de achtergrond is verdwenen. Maar dit als straks als COVID weg is, dan zijn deze mensen er nog met diabetes. Dus daar is het is heel belangrijk dat er aandacht voor is. Type 2, volksziekte nummer 1, moet echt veel aandacht voor zijn. Belangrijke hoge ziekenlast, daardoor ook hoge kosten voor de maatschappij. Dus om die reden een belangrijk onderwerp. Type 1, omdat het een ziekte is met een enorme impact op die patiënt. En met hele ernstige gevolgen zoals we vandaag hebben kunnen horen. Om die reden moet daar veel aandacht voor zijn. En daarom ook goed dat u hier was. Dankjewel, dokter Erik Cerné, bij ons dus in de uitzending. En dit was Gaan alweer voor vandaag. We hebben het gehad over een jaarlijkse gezondheidscheck en alcohol op onderwijsinstellingen. En dus het afgelopen uur was dokter Erik Cerné te gast om het te hebben over diabetes. Overigens kun je deze uitzendingen dus ook terugluisteren als podcast. Dus mocht je een gedeelte gemist hebben, dan kun je die dus ook vinden op alle kanalen. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Morgen zit Ronak Kadari hier om 4 uur voor je klaar. En nu hoor je het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een hele fijne dag. Tot volgende week. NPO Radio 1. 6 uur.